ja m'hauràs d'explicar per què la mar està sempre, sempre present amb tu. M'hauràs d'explicar sense masses paraules, però de seguida, perquè dia a dia m'agrada més navegar, m'agrada més navegar. Perquè la mar està sempre present.